الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يونس کی تقریباً 69 آیات کی تفسیر اور تلاوت مکمل ہو چکی ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متاع فی الدنیا، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنے کا مقام ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، اس سبب سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، ناشکری کیا کرتے تھے. تو یہاں پر بڑا نفیس اشارہ ہے. یہ اثر میں تو خطاب وہی کفار کو چل رہا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ اولاد ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. ان کے لیے فرمایا کہ اگر یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک تسلی کا سامان بھی تھا کہ یہ کفار کے پاس بظاہر مال بھی ہے، انہیں مقام عزت بھی حاصل ہے ان کے کفر کے باوجود، لیکن ایک مشیت الہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو اس کی خطاؤں، اس کے گناہوں کی فوری سزا نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات ڈھیل دیتا ہے. لیکن یہ ڈھیل دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آخرت میں بھی ان کو یہی عیش و آرام ملے گا. اس لیے شاید فرمایا متاع فی الدنیا، دنیا میں تو تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعہم، لیکن پھر جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے، ان کا لوٹنے کا مقام ہماری ہی طرف ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، تو پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے، شدید عذاب میں مبتلا کریں گے ان کی اس ناشکری اور نافرمانی کے سبب جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. تو یہ آیت اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑا نصیحت اور عبرت کا سامان ہے دو جہتوں سے. ایک جہت یہ کہ کبھی بھی کفار کی ترقی کو دیکھ کر، اور اسی طرح مسلمان فاسق و فاجر جو رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اس کی ترقی کو دیکھ کر ماذا اللہ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. لوگ بول بھی دیتے ہیں ماذا اللہ، اس قسم کے کفریہ جملے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے کہ دیکھو وہ کافر ہیں ان کو دیتا چلا جا رہا ہے. وہ ہمارے قریب ایک شخص رہتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، ہر قسم کی کرپشن میں مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دیا ہے، خوبصورت اولاد بھی عطا کی ہے، ہر طرح کا منصب دیا، یہ کیا چیز ہے؟ تو معاذ اللہ یہ اعتراضات وہی کرے گا جس نے قرآن کو نہیں پڑھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نہیں بلکہ قہر ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے کہ دنیا میں ان کو ڈھیل دے رہا ہے، پھر اگر یہ اسی طرح بغیر توبہ کیے مر گئے اور اللہ ان سے ناراض ہوا تو میدان معاشر میں ان کے لیے سزا ہے. اسی طریقے سے وہ حضرات کہ جو خود نافرمانی میں مبتلا ہے اور اب اس نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی فراوانی کو اس کا کرم اور فضل سمجھے بیٹھے ہیں، اور اس کرم اور فضل کو حاصل کرنے کے بعد توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، انہیں بھی اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے آپ کے گناہوں، آپ کی خطاؤں کے باوجود، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پر کرم فرما رہا ہے، آپ اس کے محبوب بندے ہو گئے. اور یہ بھی ایک جاہلانہ خیال ہے، بعضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ خوب حرام کمائیں گے اور تھوڑا بہت پیسہ کسی دینی مدرسے میں دے دیا، کوئی بیواؤں کی مدد کر دی، کسی فلاحی رفاہی ادارے میں دے دیا، کسی ہاسپٹل میں پیسہ لگا دیا، اسی طرح اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن یہ نیک اعمال بھی تو کیے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. یہ غلط خیال ہے. کسی بھی نیک عمل کے ذریعے یہ سوچنا کہ اب اللہ تعالیٰ بقیہ میرے گناہوں کو نظر انداز فرما دے گا، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، یہ اللہ کا کرم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو پسند فرما کر انسان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یہ اس کے کرم پر موقوف ہے، لیکن کوئی ضابطہ قانون تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ کے، یقینی طور پہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ چلو جی اگر میں تھوڑے بہت گناہ کر رہا ہوں تو کیا ہوا، میں نیک عمل بھی تو کرتا ہوں. یہ غلط ہے. اسی طریقے سے یہ یاد رکھیں کہ اصل چیز آخرت ہے. دنیا کا جو بھی مال و متاع ہے، اللہ نے فرمایا متاعن فی الدنیا، متاعن معنی تھوڑا سا فائدہ، اس کو نکر اللہ تعالیٰ اس لیے شروع میں ذکر فرمایا کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے. جیسے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر دینا ایک نادانی کی بات ہے. اس سے وہ حضرات اور خواتین حضرات دونوں عبرت حاصل کریں جو اپنے دنیا میں جھوٹے مقام عزت کو برقرار رکھنے کے لیے حرام کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، سودی کاروبار، رشوت اور پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک اسٹینڈرڈ آف لائف بنا لیا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا اسٹیٹس کم نظر آئے. ہائی اسٹیٹس بنانے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اس پر ہمیں قائم رہنا ہے. اب اس قائم رکھنے کے لیے وہ ہر قسم کا حرام کام کرتے ہیں، مثلا سود کثرت کے ساتھ لیں گے, بینکوں سے لون لیا ہوا ہے لیکن اپنی عزت بنانے کے چکر میں کہ نہیں اگر ہم یہ چیزیں یہ کام نہیں کریں گے الٹے سیدھے تو جو ابھی ہمیں مقام عزت حاصل ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گا, لوگ کیا کہیں گے. پھر جو ہم جس مطلب یہ کہ سرکل میں رہتے ہیں, جس گیدرنگ میں ہم لوگ ہیں, ان میں ہمارا نام مٹی میں مل جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو تھوڑا سا دنیا کے فائدوں کے لیے, تھوڑا سا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے آدمی ہزار ہا گناہ کا کام کر لیتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اصل چیز آخرت ہے, آخرت کو پیش نظر رکھ کر آدمی کام کرے. اگر وقتی طور پہ ان چند لوگوں کے سامنے ذلت ہو بھی گئی تو کیا ہوا, میدان معاشر میں اگر اللہ راضی ہوا تو یہی سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کو مقام عزت حاصل ہوگا. اور اگر ان چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا تو خود دیانتداری سے سوچئے کیا میدان معاشر میں یہ لوگ سامنے نہیں ہوں گے. پھر انہی کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اگر ناراض ہوا اور ہمیں جہنم میں خدا نخواستہ جانے کا حکم ہوا تو بتائیے کہ وہ ذلت کیسے برداشت ہو جائے گی. جو آج ان کے سامنے تھوڑی سی ذلت آپ کو ناپسند ہے, آپ پھر ذلت جو دائمی ذلت ہے اور بڑی ذلت ہے اس کو کیسے برداشت کر لیں گے. تو یہ سوچنے کی بات ہے, ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. وہ سوچے غور و تفکر کرے ٹھنڈے دل کے ساتھ اور پھر اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط کرنے کے بعد زمانے سے حالات سے ٹکرانے کا حوصلہ اور ہمت پیدا کرے. لوگوں کو اپنے تابع کریں, آپ لوگوں کی مرضی اور خواہشات کے تابع نہ ہوں. زمانہ آپ کے پیچھے چلنا چاہیے, آپ زمانے کے پیچھے نہ چلیں, یہ کوئی بھی کمال نہیں ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نوح کی خبر پڑھ کر سنائیں, ان کی خبر کی تلاوت کریں. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, جب اس نے اپنی قوم سے کہا. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائی ہماری نصیحت عبرت کے لیے بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسلی کے لیے خصوصاً ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اس طرح کے جوابات دیا کرتے تھے جو آپ کی دل آزاری کا سبب بنتے اور بعض اوقات ان کے ان جوابات ان اعتراضات کی وجہ سے نبی کریم ملاحظہ فرماتے کہ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں تو آپ کے رنج میں اور اضافہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے یہ آپ کو تسلی دی کہ یہ معاملات فقط آپ کے ساتھ ہی نہیں ہیں, پچھلے دور میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی اس طرح نافرمانی کی. انبیاء علیہ السلام نے اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی, ان کی غیب سے امداد فرمائی اور عزت انبیاء علیہ السلام کو ہی حاصل ہوئی, ان کے دشمن سب کے سب جو ہے ذلیل و خوار ہو گئے. تو ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے, لیکن یہ بات محبت کی ہے. اپنے محبوب صابر محبوب کو بھی اگر کوئی رنج میں مبتلا دیکھتا ہے تو تسلی کے لیے دو بول بول ہی دیتا ہے. وہ تسلی کے بول بولنا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو بے صبر گمان کر رہا ہے, بلکہ اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اور اس کی محبت اور محبوبیت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کچھ ہمدردی کے جملے کہہ دیے جائیں. یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اب خبر عنایت فرمائی, اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا. لہذا فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیں. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, جب نوح نے اپنی قوم سے کہا, یا قومی, اے میری قوم, ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ, اگر تم پر گراں گزرتا ہے میرا اس دین کے کام کے لیے مقرر ہونا, کھڑا ہونا, اور میرا تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا یاد دلانا, فعل اللہ توکلت, تو پھر اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا. یعنی اگر تم میری باتیں تسلیم نہیں کرتے ہو, میں نے نبوت کا منصب اللہ کی عطا سے حاصل کر کے جو اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عملی کوششیں شروع کی ہیں, یہ تمہیں بری محسوس ہوتی ہیں تو میں اس سے گھبرانے والا نہیں ہوں, میں تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والا ہوں. اس نے حکم ارشاد فرمایا, میں کام کرتا رہوں گا. اب تم میری اطاعت کرتے ہو تو کامیاب ہوگے, نہیں کرتے تمہاری مرضی ہے. لہذا ارشاد فرمایا, ان کان کبر علیکم, اگر تم پر گراں گزرتا ہے, شاخ گزرتا ہے, بھاری گزرتا ہے تم پر مقامی, میرا اس منصب نبوت پر کھڑا ہونا, اس تبلیغ دین کے لیے مقرر ہونا, و تذکیری بھی آیات اللہ, اور میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو یاد دلانا, فعل اللہ توکلت, تو اللہ تعالیٰ پر ہی میں نے بھروسہ کیا, فاجمعوا امرکم و شرکاءکم, تو تم جمع کر لو اپنے کاموں کو اپنے شرکا کو, جتنی تم میرے خلاف تدبیریں اختیار کر سکتے ہو انہیں بھی جمع کر لو, جتنے تمہارے شرکا ہیں ان سب کو بھی جمع کر لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ, یہ تمام تم جمع کر لو تاکہ تمہارے کام میں تم پر کوئی الجھن نہ رہے پھر تمہارے کام میں تم پر کوئی الجھن نہ رہے، یعنی سب کے سب تم اچھی طرح جمع کر لو، ثم قضوا الی، پھر جو تم سے ہو سکے میرے لیے فیصلہ کر لو، ولا تنذرونی، اور مجھے مہلت نہ دو، گویا کہ چیلنج دے دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں معاذ اللہ غلط ہوں، تمہیں میرا اس طرح تبلیغ دین کرنا شاخ گزرتا ہے، اپنی تمام تدبیریں، تمام ترکیبیں، تمام داؤ پیچ مکر، تمام اپنے شرکا جمع کر لو، اور تم ایسے پرفیکٹ طریقے سے میرے مقابلے پر آؤ کہ اس میں کوئی الجھن کوئی کمی نہ ہو، اور پھر تم میرے لیے فیصلہ کر لو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھتے ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہوں تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر میں بھیجا ہوں تو میں خود کامیاب ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجر، تو میں تم سے کسی اجر کو کسی اجرت کو طلب نہیں کرتا ہوں، ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، میں تو اللہ سے اس کا بدلہ لوں گا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے منصب نبوت کو مال و متاع دنیا جمع کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، وہ کسی سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے تھے، اپنے منصب کو پورا کرتے تھے۔ وہ امیر تو ان اکونا من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی ہمیشہ مسلمانوں میں سے رہوں، لہذا میں تو مسلمانوں میں سے رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ مسلمان کا اطلاق پہلے بھی زمانوں میں ہوتا رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اپنے اجر و اپنے اعمال پر لوگوں سے کوئی اجر طلب نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ اگرچہ ممنوع نہیں ہے، ممنوع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو منصب نبوت جو کام کر رہے ہیں اس سے کوئی اجرت لینا باقاعدہ یہ تو ناجائز، لیکن انبیاء علیہ السلام کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی ان کو ان کی نبوت کا لحاظ کر کے کوئی تحفہ اور نذرانہ پیش کرتا ہے، اور نبی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو بدلہ تصور نہیں کرتا نبوت کا، تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بکثرت تحائف پیش کیا کرتے تھے، اور یقیناً آپ کے منصب نبوت کو ملحوظ رکھ کر ہی پیش کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو یہ کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے منصب کو کیش کروانا مقصود تھا کہ میرے نبوت کے منصب کی وجہ سے مجھے دیا جائے، معاذ اللہ تو گمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کسی عالم دین کو، اگر کوئی مرید اپنے شیخ کو، اپنے پیر صاحب کو کچھ تحفہ پیش کرے، تو معاذ اللہ اس کے بارے میں یہ بدگمانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھو جی یہ شیخ بنے بیٹھے ہیں نا تو نذرانے لے لے کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، یا یہ عالم صاحب دیکھو سب سے نذرانے لے کے ایسا کر رہے ہیں، یا کوئی نعت خواہ ہے اور کوئی شخص، کوئی بھی مطلب مالدار آدمی بغیر اس کی طلب کے اس کو کچھ دے رہا ہے، یعنی وہ ایک تو ہے ڈیمانڈ کرنا جی میرے نعت کا مجھے پیسہ دیا جائے، یہ غیر مناسب ہوتا ہے، اور ویسے اس نے نعت پڑھی کسی نے خوش ہو کے تحفہ وغیرہ دے دیا، تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دیکھو نعت اس لیے پڑھی کہ پیسہ مل جائے، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، بعض اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو کر ہم بہت سے غلط امور کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے لیے گناہ جاریہ کر لیتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کی دل آزاری اور رنج کا سبب بن جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فقط ضبو ہُ فنت جئی ناہ مما ہو فل فل کی وجال ناہم خلا افا، تو ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ کی باتوں کو یقین نہیں کیا، ان کے دل سخت تھے، فنت جئی نہ ہو تو ہم نے آپ کو نجات عطا فرمائی، ومم معا ہو اور جو آپ کے ساتھ تھے انہیں بھی نجات دے دی، فل فل کی ایک کشتی میں۔ تو یہ بڑا واقعہ ہے جو انشاءاللہ اپنے مقام پہ مزید قرآن عظیم میں آئے گا، کہ جب یہ لوگ بالکل نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک بڑی سی کشتی تیار کریں، اور جو آپ کی اطاعت کر رہے ہیں مسلمان ان سب کو آپ اس میں بٹھائیے، جتنے جانور ہیں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا لیجئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے عظیم وہ بیڑا ہوگا۔ جب یہ آگے آئے گا واقعہ کہ جب نوح علیہ السلام اس بیڑے کو تیار کر رہے تھے، اس کشتی کو تیار کر رہے تھے، تو جو کفار پاس سے گزرتے تھے تو وہ ہنسی مذاق کرتے تھے کہ یہ کشتی چلے گی کہاں، یہ بتائیں، دور دور تک پانی نہیں ہے اور آپ یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ تو آپ خاموشی سے کام کرتے رہتے تھے، پھر جب طوفان نو آیا تو جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے اور باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وجعلناہم خلائفا، اور ہم نے ان تمام لوگوں کو خلیفہ بنا دیا، نائب بنا دیا، یعنی جب سب کے سب ہلاک ہو گئے تو جتنے کشتی میں تھے وہ گویا کہ اللہ کے نائب اور خلیفہ بن گئے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَانظُرْ، تو آپ ملاحظہ فرمائیے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنظَرِينَ، کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئے لوگوں کا، جن کو ڈرایا گیا تھا نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، آپ اس پر نگاہ فرمائیے. تو چونکہ یہ حضرت یہ جو طوفان نوح تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے آثار اب بھی اگر آپ مسقط سائڈ پر بھی جائیں تو وہاں پر بھی واضح طور پہ آپ کو نظر آئیں گے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں کہ اونچے اونچے پہاڑوں تک پانی کی کٹنگ کے نشانات ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا جب وہ طوفان آیا تھا تو اس وقت کے یہ نشانات موجود ہیں. تو یہ نشانات ہمیں بہت سی چیزیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی معاملے میں محتاج اور کمزور نہیں ہے. لہذا اگر کوئی دنیا میں کفر کر رہا ہے اور کفر مطلب ناجائز امور میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اس کے باوجود اسے کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، معاذ اللہ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو چکا ہے اور اس سے کچھ چھیننے پر قادر نہیں، اس کو عذاب میں مبتلا کرنے پر قادر نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی خفیہ تدابیر ہوتی ہیں جس تک ہماری عقل رسائی نہیں ہو سکتی ہے. جب بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تو ہم کون ہیں؟ ڈائنوسارس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ دنیا میں وہ کروڑوں کی تعداد میں تھے اور پھر کوئی شہاب ثاقب آسمان سے گرا جس سے پوری دنیا کے اندر دھول اور مٹی ہوئی اور ان تمام کا دم گھٹ گیا اور مٹی کے نیچے دب گئے، اور پھر آج ان کے پورے پورے ڈھانچے زمین سے باہر نکل رہے ہیں. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی بڑی مخلوقوں کو ایک لمحے کے اندر، کچھ ہی عرصے کے اندر زمین کے اندر پہنچانے پر قادر ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اس کے لیے کسی ملک کو تباہ کر دینا، کسی کافر کو تباہ کر دینا، فساق و فجار کو تباہ کر دینا کیا مشکل ہوگا. وہ ایک ستارے کو، سیارے کو حکم دے، وہ ایسے کہ ایسے آ کے زمین پہ گرے، وہ پورا علاقہ ختم ہو جائے، اس کے تو فرمان کے تمام چیزیں تابع ہیں. تو یہ اس قسم کے ضعیف الاعتقادی کا مظاہرہ کرنا اور معاذ اللہ ضعیف الاعتقادی کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو محتاج یا کمزور یا غافل یا معاذ اللہ ظالم تصور کرنا، یہ ایمان کے زوال کا سبب بنتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف، ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم بالبینات، تو یہ انبیاء علیہ السلام ان قوموں کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، تو وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. لہذا پھر وہی معاملہ ہوا کہ جب یہ نفوس قدسیہ کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، کچھ عرصے تک صحیح معاملہ رہا، پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پائے در پہ رسولوں کو بھیجا، انہوں نے قوموں کو ڈرایا، لیکن وہی روش پھر چلتی رہی کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی جن باتوں پر وہ ڈرائے گئے تھے، اس سے پہلے بھی ان کو مطلب یہ کہ خوف میں مبتلا کیا گیا تھا، پہلے بھی ان کے بڑوں نے جھٹلایا اور ان لوگوں نے بھی جھٹلانا شروع کر دیا. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اور مہر لگانے کا میں نے آپ کو پہلے مطلب بتایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہدایت کے تمام اسباب مہیا فرماتا ہے، انسان کو مطلب مکمل ہدایت حاصل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن آدمی خود اس توفیق سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان کے تابع کر دیتا ہے. اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب